कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं, मेरे बस में अगर हो तो मैं बस इतना ही करूं, तुम्हें दिन भर तुम्हें हर पल देखता ही मैं रहूं, तुम्हें देखूं तुम्हें चाहूं, तुम्हें पूजूं हर पल, तुम्हें सोचूं तुम्हें समझूं, तुम्हें मांगूं हर पल, तुम्हें मैं गुनगुनाऊं, तुम्हें गाऊं हर पल, मैं तुम्हारा हूं ऐसा दीवाना मेरी जान। मेरा जीना भी हो तुम, मेरी मदिरा भी तुम ही हो, मेरा पीना भी हो तुम, मेरी चांदी भी तुम ही हो, मेरा सोना भी हो तुम, मेरा हंसना भी तुम ही हो, मेरा रोना भी हो तुम, मेरी सारी सांसों में तुम जैसे हो घुली, मेरी आंखें तुम्हें देखें चाहे बंद हो या खुली, मैं तुम्हारा हूँ ऐसा दीवाना। एक दिन पाऊं इस अंबर से भी आगे तुम्हें लेकर जाऊं, जहां राहों में हो बिखरे सब चांद और तारे, जहां गीतों के बहते हो मीठे धारे, जहां ख्वाबों की दुनिया कभी सोई नहीं हो, जहां तुम हो जहां मैं हूं और कोई नहीं हूं, मैं तुम्हारा हूं ऐसा दीवाना मेरी जान।